Uważajmy na mgły, poranne mgły w wielu miejscach, gęste, między innymi we Wrocławiu, skąd państwo korespondują, między innymi pan Łukasz, dokumentacja fotograficzna, a i owszem, pięknie dziękujemy, także pan Piotr i pan Marcin nadesłali takie właśnie mgliste, niewyraźne, ale jednak pokazujące, że nie najlepsze warunki na drogach zdjęcia. Zatem raz jeszcze apelujemy o ostrożną jazdę, bo te mgły będą utrzymywać się do godzin południowych, zwłaszcza w rejonach dłużej utrzymujących się mgieł. Dziś ma być pochmurno i miejscami na krańcach północno-zachodnich, po południu i wieczorem także deszczowo. W pozostałych regionach, głównie jak wcześniej mówiłem, w centrum i na południu pogodnie, słonecznie. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, na Pomorzu i Wybrzeżu umiarkowany, ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i co nas chyba najbardziej interesuje, oprócz tych mgieł porannych i tego, że tu i tam wzejdzie słońce, temperatura. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie, przez 17-18 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 20. Tyle od pana synoptyka. Aha, z karteczki, z kalendarza. No tak, oczywiście musimy świętować i niech to będzie prezent na dzisiejsze święto w Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. Z najlepszymi życzeniami. Edyta Bartosiewicz. Nie próbuj, nie oszukać mnie. Marny twój las, gdy dowiem się. Zemsta la la la, słodka la la la jest. Przyglądam się i twój każdy krok, jak na dłoni mej. Nie próbuj więc, zemsta la la la, słodka la la la jest. All right. Z najlepszymi życzeniami wszystkim ludziom z branży w Międzynarodowym Dniu Kontrolera Ruchu Lotniczego. 9 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś drugi dzień unijnego szczytu w Brukseli, początek o 9, a na nim dyskusja o planie prac wspólnoty na najbliższe 2 lata. Po zakończeniu sesji porannej premier Wielkiej Brytanii Theresa May opuści spotkanie i później liderzy 27 omówią stan negocjacji w sprawie Brexitu. W Czechach dziś po 14, pierwszy dzień wyborów parlamentarnych, do jutrzejszego popołudnia, właśnie do 14, Czesi wybiorą 200 posłów do Izby Niższej, a do wyścigu stają kandydaci z 31 partii. To największa liczba ugrupowań we współczesnej historii Republiki Czeskiej. W Centrum Dialog w Warszawie o 10 rozpocznie się pierwsze spotkanie zespołu ustalającego rozwiązania systemowe dla służby zdrowia. Organ powołany przez ministra zdrowia ma zająć się m.in. sytuacją lekarzy rezydentów. Na spotkanie zaproszono również protestujących medyków. Muzeum Piaśnickie w Wejherowie południe zainicjuje na starym zabytkowym cmentarzu ogólnopolską akcję Nie pozwól pamięci zarastać trawą. Sprzątnij grób obok. Jej celem jest zachęcenie nas wszystkich do tego, by przy okazji sprzątania, porządkowania grobów swoich bliskich zwrócić uwagę na zaniedbane, zarośnięte trawą mogiły obok, by uprzątnąć chociaż jeden z nich, choćby ten jeden obok. Anna Szałapak zostanie dziś pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się po 13:00. Związana z piwnicą pod Baranami pieśniarka zmarła 14 października. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za Twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek, pisklę i lew. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na wzgórzu, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu na co trzepalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy Panu w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na co trzepalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jęki, szmery. Dzięki Ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i oglądasz nas. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na wzgórzu, Może państwo by chcieli, żeby Anka jeszcze zaśpiewała jingotkę jedną, tak? Tak? Zaśpiewasz jeszcze raz? Agnieszka Osiecka nazywała ją Białym Aniołem. To Biały Anioł będzie śpiewał teraz w niebie. Anna Szałapak z Piwnicą pod Baranami związana była od 1979 roku. Wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów. Zresztą była nie tylko znaną pieśniarką, ale także etnologiem. Współpracowała z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, specjalizując się między innymi w tematyce szopek krakowskich. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej w 60. rocznicę powstania Piwnicy pod Baranami została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnamy Annę Szałapak. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Protestujący rezydenci do piątku mają się zastanowić, czy wezmą udział w pracach rządowego zespołu do spraw ich postulatów. Tak poinformował wczoraj po spotkaniu z protestującymi minister przy kancelarii premiera Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Według niego nie ma już powodu do protestu. Brak porozumienia na linii prezydent-przedstawiciele rządu. Ostateczna decyzja ma zapaść dziś. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że w tym roku pod względem bezpieczeństwa żywnościowego Polska zajęła 27 miejsce na świecie, awansując o dwie lokaty. W Europie zaś osiągnęła 17. pozycję, tak wynika ze Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego dla 113 krajów. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego opracowywany jest od 2012 roku przez jedną z firm, która jest jednym z największych koncernów chemicznych na świecie. Indeks opracowywany jest na podstawie danych pochodzących z ONZ, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego. Obecnie podlega 28 czynników pomiarowych, zgrupowanych w trzy kategorie: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo. Polska awansowała w rankingu w sprawach bezpieczeństwa żywnościowego. Więcej na ten temat w Pulsie Biznesu. To jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że kierowcy, którzy mają na koncie dużo szkód, unikają płacenia wysokich składek, wykupując polisy krótkoterminowe, dostępne dla komisów. Powodujące szkody właściciel auta może zapłacić nawet kilka tysięcy złotych za komunikacyjne ubezpieczenie OC, ale nie musi. Niektórzy kierowcy z pomocą nieuczciwych agentów unikają płacenia wysokich składek. O tym donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Jak tłumaczy dalej gazeta, przepisy pozwalają komisom, które w rejestrze mają wpisany odpowiadający temu rodzajowi działalność numer PKD, na zawieranie krótkoterminowych umów ubezpieczenia OC na okres nie krótszy niż 30 dni. Problem polega na tym, że firmy, które nie są komisami, a czasem też osoby fizyczne, kupują ubezpieczenie krótkoterminowe, które odnawiają co miesiąc. Nieuczciwi agenci omijają podwyżki cen OC. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy, oczywiście do gazet, coś mi się wydaje, do bardziej kolorowych tematów. Będziemy zaglądać jeszcze dziś o poranku. Tymczasem 20 po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. We'll be right back. Lux Torpeda. 24 minuty po godzinie 5. Zaczniemy od muzycznego trójkowego kalendarza. I wspomnimy artystę, o którym to ostatnio dużo mówimy, którego to brakuje, a którego to brak, wydaje mi się, uzupełniamy w cyklu Piotra Meca w porannej audycji. Zapraszamy do trójki od poniedziałku do czwartku po 7:35. Amerykański muzyk Tom Petty urodził się właśnie 20 października 1950 roku. Zmarł 2 października, ledwie kilkanaście dni temu. Dziś kończyłby 67 lat. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, jeden z najpopularniejszych muzyków rockowych ubiegłego wieku. Zmarł 2 października, dziś kończyłby 67 lat. Tom Petty. Zachęcam do słuchania spotkań z jego i jego muzyką. Z jego obecnością na pewno od poniedziałku do czwartku w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy po 7:30. Tymczasem na budziku 27 po 5. Czas na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1733 roku urodził się Adam Naruszewicz, jezuita, dramatopisarz i historyk, także tłumacz, nadworny, poeta króla Stanisława Augusta, uczestnik obiadów czwartkowych, zgromadził bogaty materiał źródłowy dotyczący dziejów Polski, nazywany teką Naruszewicza. Zmarł w 1796 roku. 91 lat temu urodził się Andrzej Waligórski, poeta, satyryk, autor tekstów, piosenek, zmarł w 1992 roku. Ćwierć wieku temu zmarł Jan Weber, muzykolog i krytyk muzyczny, świetny popularyzator muzyki poważnej, twórca wielu audycji radiowych, także w Trójce. Dziś 25. rocznica śmierci redaktora Jana Webera. 23 lata temu z kolei zmarł Siergiej Bondarczuk, rosyjski aktor, reżyser filmowy, twórca m.in. 9-godzinnego filmu Wojna i Pokój, za który w 1968 roku otrzymał Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego. To było 23 lata temu zmarł Siergiej Bondarczuk. Rok 1994. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy kolejnego wielkiego zmarłego w 5. rocznicę śmierci, Przemysława Gintrowskiego. patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyku. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węże bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym. W odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą, jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana, za tym wieczór i z rana. Trzęsę się jak śledziona, z węgorza wyrwana. Zagłady świata się boję, poprawy nastroju wrzeszczę jak dziecko w ciemnym zamknięte pokoju. Ja bardziej niż wy jeszcze szturzę się i duszę. Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę, a muszę. Chyba będzie sam odbiorę światu. Witka Acego. Wspomnienie Przemysława Gintrowskiego w piątą rocznicę śmierci Barda Solidarności. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę, teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Ranek mglisty i to w większości regionów. W dzień pochmurno i deszczowo, głównie na północy i na północnym zachodzie. Po południu na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się opady deszczu, a w dzień w centrum i na południu najwięcej rozpogodzeń. Wiatr słaby nad morzem, na Pomorzu i Wybrzeżu umiarkowany, a na termometrach dziś najniższa temperatura na Suwalszczyźnie 12 stopni, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 17-18, najcieplej dziś do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka.

40. rocznicę tragicznej śmierci m.in. muzyków zespołu Lynyrd Skynyrd. Wspominamy ich twórczość i Sweet Home Alabama, nieśmiertelny przebój. Za 21 minut szósta. Oczywiście zaglądając do kalendarza, także pamiętamy o mądrościach ludowych. Podsyła m.in. pani Ania z Gliwic. Jutrzejsze, co prawda, jutro nie ma budzika, ale jutro Urszuli, a od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli, mawia mądrość ludowa, które to mądrości przypomina codziennie, niezmiennie pani Ania z Gliwic. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Przed nami piątek, 20 października. Dziś imieniny Ireny, Kleopatry, Jana i Witalisa. Słońce obudzi się, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, głównie w centrum i na południu po 7:00. Zajdzie po 17:30. No to życzymy słońca. Słońca, jak my to mówimy, bez końca, nie tylko solenizantom i jubilatom. Także z okazji dzisiejszego święta, Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego. Pamiętamy także o tym, że dziś Światowy Dzień Osteoporozy i o tym jeszcze będziemy mówić. Piątek, 20 października przed nami. Jeszcze jedna data, tym razem urodziny. 72, który obchodzi brytyjski perkusista zespołu Ten Years After, Rickley. Stanie Safter w muzycznym trójkowym kalendarium na 72. urodziny, które obchodzi dziś Rick Lee, brytyjski perkusista formacji. Za kwadrans szósta, pora na spotkanie z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kilkanaście lat temu w Nashville nastąpiła zmiana warty. Weterani, ci, którzy zdobywali pierwsze miejsca list przebojów w latach 80., 90. i jeszcze nawet na początku 2000. nowego wieku, zostali wyparci przez młodych, przystojnych, bardzo sprawnych wokalistów, którzy od czasu do czasu komponują, od czasu do czasu piszą teksty i są po prostu na zawołanie wielkich wytwórni płytowych. Płyt teraz się sprzedaje coraz mniej, ale muzyka country ciągle dociera także właśnie w tej tradycyjnej formie do słuchacza. Słuchacz country woli płytę aniżeli nagranie cyfrowe. Gary Allan wychował się w Kalifornii, także w muzycznej rodzinie jak wielu jego kolegów. Jest zodiakalnym strzelcem, w związku z tym miał 3 żony już, grał dość wcześnie w zespole i ten zespół występował w jakimś lokalu honky-tonk. W związku z tym Gary przychodził do szkoły i w szkole zasypiał. On mówi, że szkoła kojarzy mu się z hasłem "w szkole się po prostu śpi". No w amerykańskiej szkole może to było możliwe. Potem dostał ofertę od wytwórni MCA, a właściwie wtedy jeszcze Decca. No i pierwsze miejsce za pierwszym miejscem, czyli po prostu przebój za przebojem. Every storm runs out of rain, czyli po każdej burzy, która się już wypada, przychodzi piękna pogoda. Jak noc zamienia się w dzień, tak i ja będę się czuł. Piosenka opuściła go, ale będzie chyba dobrze. Gary Allan. I saw you standing in the middle of the thunder and lightning. I know you're feeling like you just can't win, but you're trying. It's hard to keep on keeping on when you're being pushed around. Don't even know which way is up. You just keep spinning down, round, down. Every storm runs out of rain, just like every dark night turns into day. Every heartache will fade away, just like every storm runs out of rain. So hold your head up and tell yourself that there's something more, and walk out that door. Go find a new rose, don't be afraid of the thorns, 'cause we all have thorns. Just put your feet up to the edge, put your face in the wind, and when you fall back down, keep on remembering. Set you free. Korneliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country, oczywiście w poniedziałek o zwykłej porze, także przed godziną 6 w budziku. Polecamy już teraz i zapraszamy. Z kącika muzyki, z koszyczka pana Wojtka, bardzo proszę na 9 minut przed 6. Pan lubi łupnąć na koniec. Żurzel to będzie jeszcze u pana Wojtka po godzinie 6. Teraz za 6 minut 6. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodaj, dobrego, spokojnego weekendu, a po serwisie po 6 piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Do usłyszenia. Gdy zatrzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz chwil, nie przychodź do mnie. Jeśli nie wiesz, jak żyć, ani z kim masz się bić, chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy, kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie co się innych uczyć waży, o królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku. Chcesz wziąć coś na cel, spójrz uważnie przez mgłę tych mi na oku. Proroka, co nikogo nie oświeci, kapłana, który żaru nie roznieci, cesarza, co łańcuchem w oczy świeci, i sytą matkę, co ma głodne dzieci.